Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, bu olağanüstü karışık ortamda biraz gene bu MİT krizinden bahsedeceğiz herhalde. MİT savcı hakkında da bu sefer Hakimiyet Savcılar Yüksek Kurulu'nun inceleme başlattığı haberi de var. Evet. Yani olağanüstü bir kargaşa hüküm sürüyor. Aynen öyle. Gerçi Türkiye'de olağan bir dönemin olup olmadığını bilmiyorum, daha doğrusu olduğunu düşünmüyorum. Bütün dönemlerimiz kendi çapında bir şekilde olağanüstü oluyor zaten. Hani normal zamanlardan geçtiğimiz bir dönem var mı? En azından ben kendimi bildim bileli pek yok gibi. Fakat bu kadarının da olduğunu hatırladığım bir zaman da yok. Hani bugün MİT krizi diye adını koyduğumuz olayın benzerini de hatırlamıyorum ben. En azından kendi işte farkındalık dönemim içinde bu çapta, bu nitelikte bir krizi ben hatırlamıyorum. Şimdi gerçekten olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Her an çok ciddi bir kaosa dönüşebilecek bir kriz bu. Dönüşebilirdi. Özellikle MİT müsteşarını ifadeye çağırdığında savcı, eğer gitseydi ve tutuklansaydı, bu hükümet ile emniyet ve yargı arasında çok daha sert bir çatışmaya yol açabilirdi. Onun çözümü çok daha zor olurdu gerçekten. O nedenle, bu da efendim, dünya tarihinde de eşine ender rastlanan olaylardan. Herhalde hiç rastlanmamış. Biz ender diyoruz ama evet, aklınıza gelen bir örnek olmadığı için temkinle de temkinle olabilir belki diye öyle diyoruz. Ama bildiğimiz dünya içinde, bildiğimiz dünya tarihi içinde böyle bir olay yok. Dediğimiz gibi hani tabii küçük ülkeler vardır, onlardan haber almak çok daha zordur ya da istisnaidir. Oralarda bundan daha beter şeyler oluyor mu bilmiyoruz ama bildiğimiz dünyada yok. Şimdi burada neler oluyor sorusuna net bir cevap vermek zor ama o konuya nasıl yaklaştığınız da önemli, cevap verirken vereceğiniz cevabın bir anlam ifade etmesi bakımından. Yani meseleye komplo teorileri açısından yaklaşabilirsiniz veya iktidar kavgasının aktörleri, özneleri açısından yaklaşabilirsiniz. O öznelerin hesaplarını çözmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapabilmek için biraz özel bilgiye sahip, özel bilgi kaynaklarına sahip olmak gerekiyor ama o öyle olduğunu iddia eden veya özel bilgi kaynaklarına sahip olduğu havası yayanlar veya gerçekten olanlar da aktardıkları bilgileri ne ölçüde, bilgilendirme amaçlı aktarıyorlar, ne ölçüde manipülasyon amaçlı aktarıyorlar, onu da bilemiyorsunuz. Çok kolay ayıramıyorsunuz birbirinden. Şimdi işin içinde cemaatin olduğunu herkes biliyor. Bu cemaatin buradaki hesabının özel olarak ne olduğunu kestirmek çok zor. Cemaat dediğimiz zaman da elbette toptan bir yaklaşım da riskli. Yani hani cemaat acaba merkezi örgütlenmesi olan hiyerarşik bir yapıdır da merkezi aklın veya merkezi organın böyle bir karar vermesiyle bu olay yaşanmıştır mı diyeceğiz ya da bunu mu kastediyorlar işin içinde cemaat var derken. Evet, bütün bu Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili bütün bu konuşmalarda tabii şu da var, hiçbir yani MİT'in de ya da cemaatin de herhangi bir şeffaflıkla ilgisi olmadığı için tabii her şey spekülasyondan ibaret, evet, kalmak zorunda. Mesele tam da bu aslında, şeffaflık meselesi. Şimdi hani ben meseleye kim ne niyetle ne yaptı sorusundan çok neler olmaktadır ve neden olmaktadır sorusunu öne çıkarmayı tercih ederim. Ve yaklaşımım başka olaylarda da böyledir. Yani var olanlar üzerinden bunların sebeplerini ve nesnel etkilerini anlamaya çalışırım. Şüphesiz burada aktörleri göz ardı etmek gibi bir yaklaşımım da olmaz. Yani aktörler de önemsiz, aktörler önemsizdir, onları dikkate almayalım gibi bir bakışım yok. Ama öyle hani bir hafiye gibi didik didik yapabilecek halim de yok, böyle bir kaynağım da yok zaten. Bunu esasen olayları anlamakta çok da iyi bir yöntem olarak görmüyorum. Dolayısıyla nesnel etkilerine ve görebildiğimiz verilerden teşhis edebildiğimiz dinamiklerle değerlendirme yapmayı çok daha doğru, anlamlı buluyorum. Böyle bir değerlendirmede eğer hani aşağı yukarı tabloyu isabetle çizebilirsek, o zaman isimleri veya özdeleri de oraya daha kolay yerleştirebileceğimizi düşünüyorum. Böyle baktığımızda şimdi Türkiye'de bir vaka olarak cemaatin bulunduğunu biliyoruz ancak. Cemaatin nerede, nasıl bir politika ya da bir davranış tarzı tercih ettiğini, bunun kodlarının ne olduğunu merkezden örgütlenerek mi hiyerarşik bir şekilde aşağıya doğru karar alındığını gerçekten bilmiyoruz. Ama öyle bir şey olmadığını, merkezden hiyerarşik bir örgütlenmeyle her konuda karar alınarak uygulandığı bir örgüt gibi görünmüyor. Bu başka bir şey. Yani bunun işte karar mercileri de vardır, karar yetkili şahısları da vardır mutlaka. Ama cemaat sadece bir insan topluluğu değil, artık Türkiye'de bir sosyolojiden de öte bir psikoloji haline gelmiş durumda cemaat. Mesela bu olayda savcılar ve emniyet, bilhassa emniyet tabii, bu emniyette bir grup ve burada işte bir savcı grubu cemaatten destek aldığını varsayarak veya o rahatlıkla kendilerinin doğru bulduğu bir şey yapmış olabilirler. Yani burada gene cemaati atlamıyoruz, çünkü cemaatin sözcüleri bu olayda olayın hemen ardından açıkça emniyeti ve savcıları savunan bir dil kullandılar, bir üslup kullandılar. Bir dil ve üslup kullandılar demek de hafifletiyor. Açıkça bu olaya sahip çıktılar. Yani üstlendiler. Dolayısıyla cemaati bağladığını düşündüğümüz kişilerin de böyle bir tavır takılması bu olayda cemaatin rolünün çok ciddi olduğunu, çok önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi bu öznelerle ilgili kısmıydı. Asıl dinamikler ve faktörler üzerinde durmaya çalıştım bugün. Onu biraz daha açalım isterseniz. Evet, tabii. O zaman şöyle diyelim. Yani Türkiye'de böyle bir durumun yaşanması, mesela emniyette Fethullahçıların bu kadar güçlü olması ya da devlet kurumlarında Fethullahçı bir kadrolaşmanın yaygın olarak yaşanıyor olması nereden kaynaklanıyor? Nasıl mümkün olabiliyor? Niye bir grup ya da Türkiye'de hemen her grup ilk hedef olarak devleti görüyor? Hani işgal edilecek ilk hedef, ele geçirilecek ilk kale olarak devleti görüyor. Bir defa ben sık sık demesek de arada bir hatırlatmaya çalışıyorum Türkiye'de siyasi kültürün bazı özelliklerini. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk, hatırlarsınız. Evet. Dinleyicilerimiz de hatırlar tabii. Yani Türkiye'de siyasi kültürün devlet eksenli bir siyaseti teşvik ettiğini, iktidar mücadelelerinin esasen devlet odaklı yürüdüğünü söylüyorum. Bu söylediğimde Türkiye için %100 bir orijinallik var diyemem. Yani modern dünyada iktidar mücadeleleri 1789'dan bu yana çok daha yerleşmiş bir şekilde devlet odaklıdır. Yani devlet iktidarını ele geçirerek siyasi mücadele, ele geçirmek için siyasi mücadele yaparsınız. Fakat orada karar mercilerini, karar makamlarını, karar mekanizmalarını ele geçirmek gibi bir hedef söz konusudur. Burada ise daha somut, daha özgür bir şey. Devlet kurumlarına kendi yandaşlarını sokarak, devleti ele geçirip buradan politika belirleme hırsı ya da anlayışı yaygındır. Yani bir yandan toplumdan onay almak için siyasi rekabete, mesela seçimlere giriyorsunuz, doğru, fakat bununla yetinmiyorsunuz. Toplumun verdiği yetkiyle toplumun yaşam tarzını, daha doğrusu toplumun o birlikte yaşamı için önemli kararları almak yetmiyor size. Bunun ötesine geçmek istiyor her siyasi yapı, iktidara oynayan veya iktidarı elinde tutan. Ne yapıyor? Devlet kurumları içine karar merci olmayan, karar mekanizmasında birincil derecede rolü olmayan memuriyetlere de kendi yandaşlarını yerleştirmeye çalışıyor. Böylece kendini devlet içinde güvence altına almaya çalışıyor. Bu Türkiye'de kadrolaşma hastalığının kökünde yatan en önemli mikroptur. Evet. Yani, ve bundan hiçbir siyasi akım, hiçbir siyasi parti masum değildir. Yani bunun dışında değildir. Hepsi benzerini yaparlar. Sadece siyasi partiler mi? Hayır. Başka topluluklar da, özellikle cemaatler. Yani Türkiye'de sadece cemaatler değil, bir dönem sol gruplar, tarikatlar, işte inanç, mezhep grupları vesaire, işte Alevilerle ilgili yapılan işte spekülasyon boyutu da olan, ne bileyim, bir dönem yargıda çok kuvvetli örgütlenmiş olmak. Yani bunlar hep gündeme geliyor. Mezhepler, inanç grupları da, tarikatlar da, siyasal gruplar da, siyasi parti olmayan başka gruplar da sürekli devlette yer kapma, devleti bir şekilde ele geçirme, devlet kurumlarını, oradan da siyaset yapma, siyaseti belirleme gibi bir alışkanlık, bir yapı, bir davranış şekli içinde. Yani seçimle iktidara gelmek aslında iktidara gelmek olarak görülmüyor anladığım kadarıyla. Bana bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Bu yeterince bir iktidar güvencesi sayılmıyor. Yani size oy veren seçmenin size sahip çıkacağı, sizi koruyacağı duygusu pek yok aslında siyasi öznelerde bizde. Yani en güçlü parti olarak karşımıza bugüne kadar iktidarda olduğu, iktidara gelmiş en güçlü, en güçlü şekilde iktidara gelmiş parti olarak AK Parti duruyor. Onun da bu korkuya sahip olduğunu, bu korkuda da çok haksız olmadığını son olayda gördük. Sistem de yani, uzun yıllar bu şekilde zaten tasarlanmıştı. Böyle işledi işte bu. Evet, böyle işledi. AKP de bunu teşvik etti. Yani AKP bu yapıyı değiştirmek yerine tam tersine bu imkanları kullandı. Yani AKP de dışında değildir. Dolayısıyla AKP iktidar ortağı olarak, bir koalisyon ortağı olarak cemaatle birlikte hareket ettiği yönünde yaygın bir algı var. Bu algı bana da doğru geliyor. Yani uzun yıllardır cemaatle bir şekilde adı konmamış, daha da adı konması zaten zor bunun. Yani iki siyasal parti değil bunlar. Bir koalisyon yaşıyor. Böyle bir koalisyon var. Bu koalisyonun bedeli çok büyük ihtimalle cemaatin devlet içinde kadrolaşmasına imkan sunmak, yol vermek, bir bedeli budur. Yani hani koalisyonda desteğin karşılığı olur. Birlikte hareket etmenin her bir taraf için bir avantajı olur. Cemaat için en büyük avantajın da bu olduğunu söyleyebiliriz. İktidarda AK Parti bulunuyor ve cemaate de kendisine verdiği desteğin karşılığında devlet içinde örgütlenmek konusunda çok geniş bir saha açıyor diyelim. Evet, burada tabii yani şaşırtıcı olmayan ama yani olağan dışı görünen bir şey de hem polisin hem de polis teşkilatının hem de yargının, mahkemelerin ve savcıların en azından bir bölümünün de ayrı özerk bir görünüm arz etmesi. Şimdi burada zaten temel sorunların başında bir defa bir tasvir yaptık ama henüz bir siyasi değerlendirme, bir değer yargısı içeren bir bakışımız olmadı. Bunu yazıda çok net var ve benim çok önemsediğim noktaların başında bu geliyor. Şimdi böyle bir örgütlenme, böyle bir yapı var Türkiye'de. Devleti ele geçirme, devlet kurumlarından işte iktidarı belirleme geleneği var. Ve burada şu an en güçlü örgütlenme mevzii olarak cemaatin emniyet görünüyor. Yani emniyette çok güçlü bir kadrosu olduğu cemaatin biliniyor, söyleniyor. Şimdi bu olayda, sadece bu olayda değil, son dönemlerde pek çok önemli davada, siyasi nitelik taşıyan büyük davalarda bu operasyonların veya davaların kapsamını ve seyrini belirleyen en önemli aktör emniyettir. Yani emniyet sadece önleyici kolluk, yani suçu önleme veya suç işlendikten sonra ortaya çıkarma. Buna da adli kolluk diyoruz. İki faaliyeti yapan bir idari bilim gibi davranmıyor. Kendisine verilmiş ve doğal olarak yapması gereken işleri yerine getiren bir idari bilim gibi değildir. Oysa öyle olması gerekir demokratik hukuk devletinde. Yani emniyet kendisine verilmiş kamu hizmetlerini yerine getirecek bir idari bilimdir. Bu konuda da siyasi iradeye kayıtsız şartsız tabidir. Siyasi iradeye bir karar, bir politika dayatamaz. Böyle bir şey olduğu anda bu sistemin niteliğini, sistemin yapısını bozar. Şimdi özellikle bu KCK davalarında davanın kapsamının çok genişlemesine yol açan hamleler emniyetten gelmiştir. Bu emniyetin de özellikle İstanbul biriminden gelmiştir. Zaten büyük çoğunlukla oradan çıkıyor arama kararları falan. Bu çizginin amacı belli. Yani KCK operasyonlarını ne kadar geniş tutarsanız hükümeti belli bir politikayla karşı karşıya ya da bir o politikayı benimseme mecburiyetiyle karşı karşıya bırakmış olursunuz. Hükümet çok mu gönülsüzdü bu politikayı kabul etme konusunda? Çok değil. Hayır, evet. Onlar da gönüllüydü. Daha doğrusu çeşitli çalkalanmalardan sonra bu noktaya geldiklerini söyleyebiliriz. Hükümetin de bu noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Bu noktada Türkiye'de güvenlikçi politikayla bu meseleleri, yani Kürt sorununu halletmek, PKK'yı zayıflatmak, belini kırarak işte iyice etkisiz hale getirmek, ondan sonra da eğer gerekirse masaya çekmek, bunu defalarca konuştuk. Şimdi emniyetin böyle, özellikle emniyette bu İstanbul ekibinin, zaten hükümet MİT krizinden hemen sonra bu ekibi görevden aldı. Yani İstanbul Terörle Şube Müdürü, İstanbul Emniyet Terörle Şube Müdürü ve İstihbarat Şube Müdürü'nü görevden aldı ki en kritik iki görev budur. Şimdi bu bir süredir özellikle KCK operasyonlarının çok fazla geliştirmesi sonucunu doğuran bu hamleler emniyetten geldikçe hükümetin de politika seçme konusunda esnekliği ortadan kalkmaya başlıyor. Yani belli bir yönde davranmak zorunda kalıyor. İstese de farklı bir yöne kaymasının önü fazlasıyla tıkanmış ya da o yöne gitmesi zorlaştırılmış oluyor. O zaman da kontrolü emniyet almış oluyor. Evet. Bu politikayı kim belirlemiş oluyor? Emniyet belirlemiş oluyor. Savcıların bakmayın rolü çok asli değildir. Bunu kaç programımızda örneklerle konuştuk. Türkiye'de savcılar emniyetin getirdiği malzemeye bağlı olarak hareket eden, emniyet dışında, emniyetin verileri dışında bir kendi başına herhangi bir veri toplama imkanı olmayan bir görevdir, bir makamdır yani savcılık. Hele eğer savcı da emniyetteki bu zihniyetle zaten aynı noktada buluşuyorsa, yani onlarla zaten ortaklığı varsa, o zaman zaten emniyetin getirdiğini gönüllü olarak hayata geçirecektir. Şimdi burada emniyet, yargı ittifakı dediğimiz zaman yargı içinde özellikle savcılar, bak ve belli özel yetkili arıza mahkemelerinin savcıları. Özellikle belli bölgede yoğunlaşmış, işte İstanbul'da var, Diyarbakır'da vardı falan. Şimdi buralarda yoğunlaşmış böyle bir ittifak var. Emniyet içinden özellikle bu istihbarat şube ve terörle mücadele ekipleri ya da sorumluları ve işte bu ağır, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin savcıları. Bu olayda MİT müsteşarını ifadeye çağıran gelişmelerin arkasında bu ittifak yatıyor. Bu işbirliği yatıyor. Ve amaç da belli zaten. İlk günden belliydi. Hükümeti başka bir politika yönelmekte alıkoymak. Çünkü Uludere'den sonra hükümet bu güvenlikçi politikaların tıkanmakta olduğunu daha iyi fark etti. En azından hükümet içinde bu yönde bir tartışma, bu yönde bir huzursuzluk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya bu politikayla nereye kadar gidebiliriz? Neden Uludere? Çünkü Uludere'de işte ne bileyim böyle bir katliamın yaşanmasını hükümet emretti gibi bir iddia var. Selahattin Demirtaş bunu sık sık dile getiriyor, başbakan emretti gibi, ama fazla spekülatif bir iddia bu. Hani bu iddia da bir yana geçsin. Bu da o değildir diyelim. Zaten başbakan da yalanladı ama bunu reddetti. Ama en azından hükümet burada kendisinin doğrudan istediği bir şey olmasa bile bu böyle bir operasyon, kendisinin bu politika yürüdüğü takdirde, bu politika egemen kaldığı takdirde bu tür olaylarla karşı karşıya getirilebileceğini gördü. Hani tuzak diyorlar ya, evet, hükümete tuzak kuruldu. Onu söyleyecektim şimdi. Evet. Tuzak olduğunu kabul etsek bile bu tuzağı mümkün kılan şey bu politikanın yarattığı atmosferdir. Güvenlikçi politikanın yarattığı atmosferdir. Şüphesiz, evet. Yazıda da bunu vurguluyorum. Yani sizin seçtiğiniz bu kadar önemli bir konuda, Türkiye'nin bu kadar önemli bir sorunda seçtiğiniz politika atmosferi de belirleyecektir. Aktörlerin kim olduğunu da belirleyecektir. İktidar mücadelesinin yönünü de belirleyecektir. Güvenlikçi politika belirlerseniz tıpkı bir zamanlar ordunun iktidar odağı olarak konumunu sürdürme amacıyla terör, tırnak içinde terörle mücadeleyi kullanması gibi emniyet de kullanacaktır. Üstelik Türkiye'de emniyetin en azından belli kanatlarının çok yoğun siyasallaştığını biliyoruz bir de. Şimdi böyle bir durumda kendilerindeki bu iktidar imkanını arttıran politikaları tercih edeceklerdir. Bunların sürdürülmesini isteyeceklerdir. Herkes istiyor. Yani iktidar gibi derdi olan her grup bunu ister. Şimdi siz güvenlikçi politika uygularsanız bunun taşıyıcıları kimler olacaktır? Kimlerle yürüteceksiniz bunu? Emniyetle yürüteceksiniz, evet, orduyla yürüteceksiniz, yargıyla yürüteceksiniz. Başka? Orduyu zaten büyük ölçüde kontrol altına aldınız. Ama emniyet görünüyor ki sizinle farklı düşünüyor. Hükümeti kastediyorum sizinle derken. O zaman da burada bir iktidar savaşı var ve bu iktidar savaşında daha güçlü olmak için güvenlikçi politikanın devamını emniyet isteyecektir. Evet, tabii burada akla bazı şeyler geliyor. Bir kere başbakan hiç bir suskunluğunu sürdürmeye devam ediyor ortalık. Bu ilginç. Bu çok ilginç bir şey. Yani her konuda şimdiye kadar en basit bir gazetecilerin sözlerine bile cevap verecek konuşan başbakan, yani yer gök birbirine geçmiş durumda, son derece önemli bir kriz yaşanıyor ve tek kelime etmiyor. Öte yandan da bir de bugün meclise de gelirse bu geldi daha doğrusu. Şimdi bu savaş, bir çeşit savaş, karanlıkta bir ciddi savaş olduğunu söyledin. Yalnız o zaman da işte Clausewitz'in ünlü şeyini kullanacak olursak, savaşın sisinde de her şey oluyor işte. Doğrudur. Şimdi mesela bu müsteşarını kurtarmak için bir geliyor, yasa teklifi geliyor şimdi. Evet. Yani şunu söyleyebilirim bir defa, acil yangına karşı acil yapılacak işler bağlamında değerlendirirsek bu teklifi, yani MİT müsteşarını kurtarmak amaçlı böyle bir teklif geldi ve bunun da aslında yangında mecburiyetten ilk yapılan iş gibi görülmesi halinde çok fazla yadırgayamayız. Şunu demek istiyorum. Çok olağanüstü bir durum. Eğer MİT müsteşarı yarın öbür gün ifadeye gider de tutuklanırsa kriz çok büyüyecek. Hükümet ilk aklına gelen kestirme çözümü tercih etti. Ama şunu söyleyeyim ki bu iyi bir tercih değil. Bu mevcut kavga ortamını, mevcut iktidar mücadelesi için mevcut yapıyı sürdürmek demektir. Yani buradan beslenmesini sağlıyoruz. Bu beslenmeye devam edecektir bu çatışmalar. Bununla bitiremezsiniz. Ama bununla şimdilik yangının ilk çıktığı yeri biraz söndürebilirsiniz. Eğer hükümet bunu sadece bir yani şu krizi yatıştırmak, yangının büyümesini önlemek amaçlı bir hamle olarak yapıyorsa, doğrusu şimdilik tamam diyebilirim buna. Ama demokratik hukuk devleti kurallarına bağlı bir yönetim ve düzen kurmak gerekiyorsa, niyeti, amacı buysa, ki bu olmalıdır, bundan uzaklaştığı her durumda çok daha sıkıntılı hallere düşüyor hükümet. Ve Türkiye'yi de bu hallere düşürmeye sürüklüyor. O nedenle bu sadece geçici bir tedbir olarak düşünülüp daha kapsamlı bir denetim, yargı, emniyet ve MİT için daha kapsamlı bir şey yapmak gerekiyor. Şimdi süremiz çok azaldı. Benim söylemek öyle değil mi? Yani bir iki dakikamız var. Ben şunu söyleyeyim. Yani hükümet öncelikle yani burada hükümete karşı yapılan bu hamleye kesin karşı çıkmak gerekiyor. Kim yapmış olursa olsun. Çünkü burada demokratik kurallara aykırı bir şey var. Ama böyle demek hükümetin sorumluluğunu göz ardı etmeyi gerektirmez. Burada MİT'in üzerinden bir güvenlikçi politika operasyonu yapıldığını söylüyoruz. Doğru. Burada MİT belli bir politikanın kurucusu ya da asıl taşıyıcısı olduğu için hedef seçilmiştir MİT müsteşarı. Burada MİT müsteşarının mağdur olduğunu söylemek, başka konularda MİT'in günahlarının olmadığını söylemek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla şimdi bunları söylememin bir nedeni var. Hükümetin burada eğer gerçekten demokrasiyi yerleştirmek ve topluma dayanarak iktidarını güvence altına almak istiyorsa, yapması gereken ilk şey çıkıp başbakanın ağzından bütün bu olan bitenlerle ilgili olabildiğince açık bir konuşma, bir bilgi sunma. Aynen, onu kastetmiştim. Tavrını sergilemesi gerekiyor, bir. İkincisi, MİT'le ilgili çok ciddi iddialar var. Bu müsteşar zamanında olabilir veya daha önce. Bunların, bu iddialar da hani şu anda savcıların dile getirdiği iddialar değil. Yani daha karanlık işler. O zaman MİT'i burada savunur. Bu politika dolayısıyla yıpratılmasına karşı çıkar ama MİT'in geçmişini de bir sorgulamaya açar. Hatta geçmiş derken yakın geçmişte de işte geçmiş, bu Baransu, Mehmet Altan ve Ahmet Altan, bütün taraf yazarlarının filan sahte şeylerle izletilmesi gibi, dinlenmesi, izletilmesi gibi korkunç. Ya da MİT'in KCK ile ilgili ya da onunla bağlantılı kendisine yöneltilen suçlamalar var. Evet. Bu suçlamaların da açığa çıkması için şeffaf bir sorgulama, bir hesap verme. Mesela meclise MİT'in hesap vermesini anında sağlayacak bir düzenleme yapmasanız bile bu uygulamayı engellemenize, bu uygulamaya böyle bir yola gitmenize bir engel yoktur. Yani bakın, eğer bu dövüşü hükümet karanlıkta sürdürmek istemiyorsa, ki eğer karanlıkta sürdürürse, o yolları tercih ederse çok dayak yer. Onun yerine Türkiye'ye de kendisine de hayırlı bir şey yapmak istiyorsa şeffaflığı seçer. Şeffaflık mesela cemaate karşı kullanılabilecek, bu tür iktidar stratejisine karşı diyelim, kullanılabilecek en büyük banzehirdir. Çünkü seçime, kendini seçime, toplumun tercihine sunmadan iktidar ortağı olmaya çalışanların hepsi karanlıkta dövüşmeyi tercih ediyorlar. O zaman siz de bu karanlıktaki dövüşte galip gelemeyeceğinizi bilin ve Türkiye'ye de hayırlı bir şey yapmayacağınızı da görün. Gelin aydınlıkta bu işlerin yürümesini sağlayın. Bu politikalardan vazgeçin, güvenlikçi politikalardan vazgeçin. Şimdiye kadar olan bitenle ilgili asıl hakem olan toplumu sahneye davet edin. Yani siz gidin onunla konuşun, açıklama yapın. Ve iddiaların aydınlatılması için başta MİT olmak üzere diğer kurumlarla ilgili de gerekli hesap verme mekanizmalarını çalıştırın. Bu devlet denetleme kurulu olur, bu başbakanlık teftiş kurulu olur, bu mecliste bir kurul oluşturulur veya mecliste genel kurulda görüşme yapılır veya MİT müsteşarının partilerden seçilecek bir bir kurul önünde gelip açıklama yapmasını sağlamak olur bunlar. Yani meclisi ve toplumu, yani demokrasinin en meşru adreslerini devreye sokun. Hükümet böyle yaparsa demokrasiye işlerlik kazandırmak inanılmaz inanılmaz bir hizmet yapmış olur gerçekten. Evet, tek yolda bu görünüyor zaten. İnşallah böyle olur. İnşallah bakalım. Çok teşekkürler. Biraz fazla yoğun ve heyecanlı bir program yaptık galiba. Konunun ağırlığı dolayısıyla. Ama John Le Carré gibi zaten olmak zorunda olur. Öyle galiba biraz. Hadi güzel bir gün olsun diyelim. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.